Govorite o tome da smo po nezaposlenosti prvi, da smo uvijek u vrhu tih nekih ljestvica. Evo danas se pojavio podatak da je Bosna i Hercegovina peta u svijetu po odlivu mozaka. Mozgova. Kažu da je Bosna samo država za rođaka i da smo na vrhu liste po odlivu mozaka. Kažu, opet Iran pravi nuklearne bombe, žvaka čisti zube, ali zvaljuje plombe. Kažu, što je babi milo, tvojoj se i snilo. Kažu, na Jamajci ganđu prodaju na kilo. Kažu, nemoj vode vruć, kod nas toplu ubija. Igrali smo dobro, ali zajebo nas sudija. Odrave, kažu ako nemaš stav, odmah ti ga stave. Kažu da su plavke gluplje nego cuke i brinete, i da okus bude bolji s kašikom vegete. Kažu neće nikad prestat plave da nam pune, sve dok je ovaca neće falit vune. Kažu spale su nam gaće, zagrizli smo udice, glave nam u kesku, nezaštićene guzice. Kažu da je smak svijeta relativno blizu i da su nas banke uvukle u krizu. Ne tjeraju na izbore svake dvije godine, a ja glasom za kafonu i marihuanu. Od Vatikana do Irana, kao da smo juče pali s grana. Od Vatikana do Irana, majmunu je dovoljna banana. Od Vatikana do Irana, kao da smo juče pali s grana. Od Vatikana do Irana, ilegalna je marihuana. Širana voda. Kažu da uz pjesmu efikasnije se trlja, čudotvorni sapun protiv tvrdokornih mrlja. Kažu neće nikad prestat glave da nam pune, sve dok je ovaca neće falit vune. Kažu spale su nam gaće, zagrizli smo udice, glave nam u pjesku, nezaštićene guzice. Kažu da je smak svijeta relativno blizu i da su nas banke uvukle u krizu. Ne tjeraju na izbore svake dvije godine, a ja glasam za kafonu i marihuanu. Irana, kao da smo juče pali z grana. Od Vatikana do Irana, majmunu je dovoljna banana. Od Vatikana do Irana, kao da smo juče pali z grana. Od Vatikana do Irana, ilegalna je marihuana.